Avui el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, ha sortit en defensa dels governs locals. Es pot caure en l'error, diguem-ne, de què fer els ajuntaments, els governs locals, pagar dos vegades, diguem-ne, la crisi. I no, ja la venim pagant històricament per aquest sistema de finançament obsolet i ara també amb les nostres reduccions que venen motivades per la disminució dels ingressos. Més titulars, el regidor de Comerç de Barcelona, Roger Pallarols, nega la seva implicació en el cas de corrupció a Ciutat Vella. Des de l'agrupació socialista del districte neguen haver amenaçat l'exregidora Itziar González. L'oposició demana explicacions urgents a l'alcalde Jordi Hereu. L'escriptor Mario Vargas Llosa, distingit amb el Premi Nobel de Literatura 2010. Vargas Llosa es va situar entre els grans de la literatura gràcies a la novel·la La ciudad y los perros, publicada el 1963. També connectarem amb Nova York perquè aquesta hora Vargas Llosa valora aquest premi. També aquesta hora s'inaugura el Festival Internacional de Cinema de Sitges. Didac Alcántara, bona tarda. Bona tarda. La producció catalana d'intriga Los ojos de Julia obrirà en pocs minuts la 43a edició del certamen, un film protagonitzat per Belén Rueda i la primera de les gairebé 200 pel·lícules que es podran veure a diferents sales de Sitges durant 10 dies. Els organitzadors, per cert, esperen superar el rècord de 60.000 entrades venudes l'any passat. Moment ara pel titular d'Esports, David Amador, bona tarda. Bona tarda, Marta. Ha arribat el dia, aquest vespre, al Sant Jordi, Barça Lakers. El campió de l'Eurolliga davant el campió de la NBA, les estrelles Pau Gasol i Kobe Bryant davant Joan Carles Navarro i Ricky Rubio. El partit començarà a 8:45 del vespre al Palau Sant Jordi. S'emmarca, recordem, la gira europea de l'equip californià. Els esports tornaran quan faltin 5 minuts per 8:15 del vespre. Gràcies, David. Fins ara. Fins ara. Previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda. Hola, Marta, bona tarda. Al llarg de les hores han anat augmentant els núvols a la costa, on en aquests moments tenim el cel força ennuvolat i no descartem que al llarg de les properes hores pugui arribar a caure algun plogim de caràcter feble. És més, aquestes nuvolades han d'anar més i també de cara demà taparan el cel a bona part del litoral. Fins i tot demà, amb possibilitat que s'escapin algunes gotes, sobretot cap al litoral de Girona i també alguns punts de la costa de Barcelona. Tot i així, les precipitacions que demà pugui haver-hi a les comarques del litoral no seran gaire destacables. Cap a l'interior, moltes més clarianes i demà les temperatures semblants a les d'avui o un pèl més baixes a la costa perquè tindrem més núvols. De cara a dissabte hem de parlar de força núvols i de precipitacions que seran pràcticament generals a tot Catalunya, tot i que tindrem més pluges cap a la costa i alguna clariana esporàdica cap a les comarques de l'interior del país. De cara a diumenge es mantindrà la nuvolositat entre variable i abundant, però cada vegada més núvols i altra vegada amb precipitacions. Per tant, un cap de setmana molt inestable, molt insegur arreu de Catalunya, amb precipitacions que, especialment de cara a diumenge, localment poden ser bastant fortes. I com se circula per les carreteres catalanes des del Servei Català de Trànsit? Sílvia Delamo, bona tarda. Bona tarda. Des del Servei en Català de Trànsit, una avaria a la B23, l'entrada per la Diagonal, obliga a tallar un carril a Sant Just i, en sentit Barcelona, crea uns 4 quilòmetres de lentitud a la C32, 3 quilòmetres a Esplugues per connectar amb la Ronda de Dalt i a l'AP2, problemes al Papiol en sentit La Peixeta, en sentit Girona. A la C58, diversos punts de lentitud. De fet, hi ha problemes tant d'entrada com de sortida entre Ripollet i Trinitat, però també hi ha problemes a Terrassa en sentit Manresa. En el cas de les rondes, problemes a la Ronda del Litoral entre el Nus de Llobregat i la Zona Franca, i a la Ronda de Dalt, problemes entre a la zona d'Esplugues i Collserola en sentit Trinitat, i en sentit contrari la lentitud sobrepassa el Nus de la Trinitat, agafa la pota nord de la B20 i arriba fins a Collserola. Això és tot, bona tarda. El control de so, Paco Escribano, a la producció Carina Vallvé. Comencem. Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Mm. Bona tarda, graciencs, gracienques i altres objectes biodegradables. Bona tarda, Lucy. Hola, bona tarda, Sebastià. Avui no tenim amb nosaltres en Víctor. Ha decidit que feia descans de la seva existència i s'ha posat en stand-by durant un dia. El recuperarem demà per les seves tasques quotidianes. Però tenim un convidat, que és el Río Tuberales. Què tal? Hola, bona tarda. Bones tardes. Que parlarem amb ells, el recuperem després amb ell a la darrera part del programa. Río Tuberales, artista en el sentit més ampli de la paraula, il·lustrador, poeta i un dels membres de la galeria ITMIT, de la que en parlarem llargament a la darrera part del programa. Un programa fet a mà, amb materials absolutament reciclables, inclosos els seus locutors i presentadors, i que us comunica que d'aquí una setmaneta comença ja el dispositiu LEM. Per tant, estigueu molt atents, i entre altres coses perquè en el decurs del programa d'avui... Sí, tenim un concurs. De fet, podeu guanyar dues entrades per venir a el que és el concert d'inauguració, que serà el dijous que ve. O sigui que no esteu ben atents a la pregunta que farem més tard. Sí, farem una pregunteta, l'heu de respondre, això sí, és gairebé inevitable, perquè si no feu res i no truqueu és molt difícil que obtingueu el premi, per tant, diguéssim que una pregunta requereix una resposta, i serà dues invitacions per anar al concert de Les Aus, de Manu Vizayena i Narwhal del proper dijous a La Fontana. Amb què començarem avui, Lucy, a nivell musical? Què tenim? Quin... Sí, a nivell musical tenim un monogràfic molt interessant de Brac Trio. He dit molt interessant. Estem al minut que 1 del programa, ja ho he dit. Bueno, en fi, tenim això, el monogràfic de Brac Trio, que també els tenim al LEM. Sí. Llavors, bueno, nosaltres tenim... tenim moltes ganes de punxar-ho, perquè ja podeu entrar, sí, una miqueta en calor de lo que serà el LEM aquest, exacte, any. Brac Trio presentarà disco en el context del LEM. Nosaltres us farem 5 cèntims de la producció immediatament anterior. Serà molt lamínic aquest programa, perquè el nostre convidat forma part d'un col·lectiu que acull el LEM la mateixa setmana en la que tindrem aquest concert inaugural, que és ITMIT, i sentirem també músiques d'exploració de l'espai exterior d'un grup, una part del qual hem recuperat, afortunadament, del limbo en el que es trobava, que és Mr. Huba i el món inventor, i a més llegirem coses d'un col·lectiu que també estarà en el LEM, que és Les Males Herbes. Per tant, un programa absolutament endogàmic, absolutament autorreferencial, que és el que als graciencs més ens agrada. I per començar aquesta autorreferencialitat, si et sembla, Lucy, comencem escoltant Brac Trio. Perfecte. Thank you. Trio, aquest projecte de Laurent Guiton, d'Étienne Lecomte i d'Oriol Roca, un format de trio gens habitual en el context jazzístic, precisament, tuba, flauta i bateria, i que oferiran un concert a la Fontana el 21 d'octubre extremadament recomanable, del qual ja us en parlarem puntualment en el seu moment. Què t'ha semblat, Brac Trio, Lucy? M'han agradat molt. Sí? La veritat és que no els tenia gaire escoltats i tinc moltes ganes de veure'ls al LEN. Així m'agrada, així m'agrada. I a ti, Riot? Sorprendentes, la verdad. Estaba leyendo la referencia al tiempo que sonaban porque no los conocía. Y bien, bien. Está muy bien. Sorprendentes. Está muy bien. Oriol Roca també és un dels millors bateries que té l'escena local i han brancat en aquest projecte de trio francament recomanable, la qual anem a escoltar una segona peça, si us sembla. Segon tema de Brac Trio, el primer que hem sentit a partir del Gest d'Infini i aquest altre, dos temes que apareixen en un disc que reuneix enregistraments que es van fer a dues ciutats europees, a Toulouse i a Barcelona, a la sala Jambori, d'aquest trio, Brac Trio, que el tindrem en el LEM el 21 d'octubre a l'Espai Jove de la Fontana. Exacte. I d'aquí repassarem l'agenda i comencem a enfilar l'agulla d'aquest tema del meravellós concurs que per primera vegada a la seva història, Música i Química, ofereix a tots els seus radiooients, que sabem que sou multitud, una gernació, una turba de radiooients que ens segueixen cada setmana i que per tant ara teniu l'oportunitat de fer-vos escoltar i de donar la vostra veu en aquest programa, un programa democràtic, un programa políticament correcte i un programa que està a favor dels correbous. Quan ens queda per l'agenda? Un minutet escàs, segurament. Podem entrar-la ja i així anem tirant, perquè l'agenda ve carregadeta de coses avui i així tenim més temps. Sí, exacte. Lucy, és que jo no veig res. Pots donar el telèfon de directe del programa? Sí, però primer en tot cas explico fem el concurs directament. Com vulguis. Plantejo la pregunta. Vale? Us recordo que és per guanyar dues entrades al concert inaugural del LEM, que és el dijous que ve, i llavors la pregunta allà va. És, quin és el dibuixant de l'editorial Bruguera, del qual s'ha fet una pel·lícula ara fa res, protagonitzada pel Santiago Segura. Apa, quina pregunta. Llavors, més difícil, eh? És una pregunta senzillíssima. Si sabeu la resposta, ens podeu trucar aquí en directe a qualsevol moment del programa i el número és el 932-845-419. 932-845-419. Esperem les vostres trucades. Perfecte. I passem a l'agenda. Agenda. Si a Territori Sonor produeix aquest programa. Si vols saber més coses sobre les nostres activitats, visita'ns a www.gracian-territori.com. També ens pots escriure a radio@gracia-territori.com. I ara anem a veure l'agenda per la setmana. Agenda, Lucy. Sí, entrem a la secció de l'agenda, que és la que... És la secció que més m'agrada del programa, ja ho sabeu. És la secció que em toca. Llavors, sí, aquesta setmana tenim unes quantes coses molt recomanables. Tenim aquest dissabte, dia 9, a l'Oliogàbal, un concert d'Alfredo Costa Monteiro i Tim Oliver. I, bueno, Alfredo Costa Monteiro forma part també d'un col·lectiu d'improvisació que es diu IVA. I... llavors, es tracta... I de Cremàster, també. I de Cremàster, sí. Formació en Ferran Fages. Exacte. Llavors, es tracta d'una improvisació per una banda de plats amb electrònica i de guitarra, una cosa molt, molt interessant. I llavors, comença a les 10 i val 5 euros l'entrada. Altres cosetes que tenim. Llavors, el diumenge, el dia 10, també a l'Oliogàbal, hi ha Sinfonia Samfaina, que és un recital de poesia d'Albert Subirats, un poeta de l'Empordà, sinó... No, del Delta de l'Ebre. Ai, del Delta de l'Ebre. De l'altra punta. De l'altra punta, mira, justament. I que amb amics, entre els quals hi ha, per exemple, Le Petit Ramon, que sí. Tothom coneix. Aquest és un acte que entra dins del trimestre de poesia que organitza Usted és un col·lectiu a l'Oliogàbal, que coincideix amb els actes del 15è aniversari de l'Oliogàbal, que es produiran durant tot aquest mes d'octubre. I és lògic tenir Albert Subirats perquè és un dels poetes que més vegades ha trepitjat l'escenari de l'Oliogàbal, poeta absolutament recomanable i, a més, amb tota aquesta colla d'amics que porta. No només Le Petit Ramon, sinó parts integrants del projecte de Le Petit Ramon, com ara Elvis, com ara també Xavi Tàcies, Pau Badia, el clarinetista integrant de molts projectes, entre els quals va ser el famós In-Si de Terry Riley, que va organitzar Usted és un col·lectivo, etcètera, etcètera. Què més? Doncs això, bueno, i això val 4 eurilles només, i també comença a les 10 i és a l'Oliogàbal, que és a carrer Ramon y Cajal, número 80. I llavors, més cosetes. Bueno, torno a recordar que tenim el primer concert del LEM, que és el dijous següent, on hi hauran tres grups locals boníssims. Tenim Les Aus, tenim Narwhal i tenim Manu de Hiena. I llavors teniu l'oportunitat d'anar-hi de franc. Per la Feis. Si no sou periodistes, que són els únics que acostumen a poder anar a aquest tipus d'actes per la Feis, recordeu que podeu anar-hi si encerteu la pregunta maquiavèlica i terrorífica que us hem fet abans, que era... Sí, us la recordo, és... Quin és el dibuixant de la... Uf, se'm trava la llengua. Se'm llengua la trava. Quin és el dibuixant de l'editorial Bruguera, del qual s'ha fet una pel·lícula fa molt poc, on el protagonista és el Santiago Segura? És una pregunta senzillíssima. Exacte. Pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sant Sebastián. Vale. I llavors també, l'última coseta de l'agenda és que hi ha... El número. Recordem el número de telèfon. Sí, el número de telèfon, clar, evidentment. És el 932-845-419. 932-845-419. Ja sabeu, podeu trucar a qualsevol moment del programa. Estem aquí fins a les 8. Llavors, si us espavileu, podeu entrar de forma gratis. Exacte, és el nostre horari laboral. Nosaltres només treballem una hora al dia, que és l'hora que dura aquest programa. Però bueno, som així d'afortunats perquè ens ho han guanyat a pols durant tota una vida de sacrifici i de mancances. Exacte. Hi ha una altra activitat que és ressenyable dins d'aquesta setmana, que tindrà lloc el divendres, si no m'equivoco, dia 9, però de la qual ens en parlarà bastament el nostre convidat a la darrera part del programa. Doncs, si no se li ofereix res més, senyoreta, podem deixar per finiquitada l'agenda i ens podem endinsar en un plàcid i potser no tan plàcid viatge còsmic. Virgili va activar l'inhibidor de radars de la seva nau espacial quan la petita lluna d'Arzazel va fer-se visible a l'horitzó. Després va sincronitzar la velocitat de desplaçament amb el simulador de trajectòries d'impacte d'asteroide, de tal manera que, si per qualsevol cosa algú d'allà baix aconseguia detectar-lo, el confondria amb un meteorit atret per la massa del satèl·lit. El simulador de trajectòries d'impacte d'asteroide era una novíssima aplicació desenvolupada en secret per la Katsup S.A., l'empresa agroalimentària que havia contractat a Virgili per aquella missió. Va fermar-se bé i va prendre's el sedant que li havien facilitat els de Katsup S.A. L'impacte contra la superfície d'Arzazel seria colpidor. Quan va despertar-se, la nau ja no es movia. Virgili va fer un repàs sistemàtic dels indicadors d'estat i posició per assegurar-se que l'impacte contra el satèl·lit no havia malmès el vehicle. Tot estava correcte. Va consultar les coordenades i els mapes del satèl·lit i va veure que es trobava al bell mig d'una de les plantacions extensives de l'hemisferi sud d'Arzazel, a més d'un centenar de quilòmetres del centre recol·lector més proper. Va respirar alleujat. Per res del món desitjava trobar-se amb els habitants d'aquella lluna. Arzazel era un satèl·lit petit, d'un radi que feia aproximadament la meitat que el de la lluna terrestre. Orbitava al voltant de Zazoth, el gegant inhabitable d'atmosfera rica en gas radó. Però Arzazel sí que ho era, d'habitable. Per aquest motiu havia estat colonitzat 300 anys enrere per la totpoderosa ordre religiosa Magna Dio, que l'havia administrat fins aquell dia sota un règim de secretisme sense precedents. Arzazel hi havia només una comunitat eclesiàstica de vora d'un miler de persones, encarregada de les gestions comercials i de direcció i una massa de mà d'obra esclava dedicada a recol·lectar i processar les mandràgores. No hi havia dades exactes de quants esclaus vivien a Arzazel. La Magna Dio s'havia negat a firmar cap dels convenis intergalàctics contra l'esclavitud i el petit satèl·lit perdurava com un anacronisme bàrbar d'èpoques més fosques. La resta de l'univers feia els ulls grossos davant d'aquella situació. El precari equilibri de poders intergalàctic estava en joc i les justificacions geopolítiques es comptaven per milers. Però el cert és que la principal raó d'aquesta permissivitat era que Arzazel era l'únic planeta de la galàxia que produïa mandràgores. I els mateixos països que, en les grans conferències intergalàctiques, condemnaven les pràctiques esclavistes d'Arzazel, traficaven després d'amagat en presos i esclaus amb la Magna Dio a canvi de mandràgora. Fet un petit trip intergalàctic. Realment còsmic. Espero que us hagueu quedat amb ganes de saber finalment quin és el destí de la mandràgora d'Arzazel. Això era un relat de Pere Grament que forma part del col·lectiu Les Males Herbes, un col·lectiu que a través del seu blog lesmalesherbes.blogspot.com du a terme una tasca extraordinària de divulgació de la ciència-ficció, a més amb un nivell de rigor i de detall francament difícil de trobar en el camp dels aficionats a aquest gènere literari i a aquesta disciplina en concret, però que a més d'aquest blog publiquen una revista amb textos propis. Aquesta revista, que porta el nom del col·lectiu Les Males Herbes, que serà protagonista d'una de les vetllades del LEM d'aquest any i que un dels relats dels quals és aquest que us estàvem llegint. El que sonava de fons, aquesta atmosfera musical que ens acompanyava, era francament molt adequada també per aquest tipus de viatge, perquè era Mr. Huba i el món inventor. Sí. Mr. Huba i el món inventor, un projecte tan interessant com efímer en el seu moment, del qual s'ha editat ara, gràcies a Bank Rover, una caixa definitiva amb tot el treball discogràfic conegut i per conèixer, i la meitat del qual encara en actiu, és a dir, Mr. Huba, tindrem també en el context del LEM el bar elèctric a dins del cicle de Cabaret Hoffman. Això és el nostre petit viatge cap a les fronteres de l'espai, però això sembla que hem de fer un viatge cap a les fronteres de la raó i del deliri, i anem a parlar una miqueta d'art més enllà de l'art. I per parlar d'això, doncs tenim com a convidat a Riot Uberales, que no només ve en nom d'ell, que ja seria prou motiu, sinó que també ve en nom d'Iedmit. Què tal, Ior? Bien, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, ya, como bien has dicho, vengo en nombre de todo el colectivo y, bueno, hubiese sido fantástico que hubiesen estado aquí mis compañeros, pero bueno, al final, como estamos en plena vorágine de construcción de Expo, pues claro, estamos ahí a tope y, bueno, en principio, pues estamos en otros aferes y aquí estoy yo aquí representando. El embajador. Sí. Una cosa, para quien no sepa qué es Iedmit o para quien tenga la idea de que Iedmit es sencillamente una galería, pero Iedmit es más que una galería. Sí. Cuéntanos un poco qué es Iedmit en general como proyecto. ¿Cuál es el concepto sí. detrás? Bueno, la verdad es que, aunque como tú bien dices, de cara, nunca mejor dicho, a la galería puede parecer una idem, de hecho el espacio de Iedmit empezó siendo un taller de artistas, donde Ray Escalé, Kate Vives Phipps y aquí un servidor, pues nos dedicábamos pues cada uno a sus aferes, ¿no? Y en principio pues habían trabajos que eran conjuntos, cada uno también desarrollaba sus actividades individuales y al final pues nos dimos cuenta de que el espacio tenía bastantes posibilidades por la ubicación, por nuestras inquietudes, y Iedmit es una cristalización de todas esas inquietudes que funciona más bien como una especie de laboratorio de proyecto muy poliédrico, muy plural, y no tanto como una mera galería de arte. Para empezar, yo creo que el punto más importante es que es un espacio donde sí se exponen piezas en una pared, una superficie vertical, básicamente por eso digo que el aspecto es de galería, pero es un espacio que gestiona arte de mano de artistas, para artistas y por artistas. Es decir, si la palabra artista se me permite, es decir, porque claro, yo soy muy de decir gente que hace cosas. Sí, sí, esta es una de la palabra artista puede muchas veces caer en una pedantería en los tiempos que corren hoy en día, verdaderamente infame, ¿no? Y si me permitiréis, como ya nos hemos entendido, diré gente que hace cosas. Gente que hace cosas. Sí, que de hecho ya es poco habitual, ya es algo bastante raro. Sí, ya en sí ya es raro, ¿no? Pero encontrar. Sí. Has dicho por la ubicación de Iedmit, dinos dónde puede encontrar la gente vuestro local, dónde se encuentra. La dirección es calle Alsina 20 y esto está en el barrio de Gracia. Está muy cerquita de la Plaza de la Virreina, está, digamos, entre la Plaza de la Virreina y la Plaza del Norte. Uh-huh. Si cogieses una dirección en ascendente desde la Plaza de la Virreina para llegar a la Plaza del Norte, tendrías que pasar necesariamente por calle Alcina, cruzando por Providencia. Es decir, que estáis ubicados de una forma estratégica para hacer ineludible el paso por sí, todo. Bueno, tampoco es una zona de paso especialmente, la cual cosa ya nos gusta, porque, bueno, ya va un poco con el carácter del espacio, ¿no? Nosotros, en principio, bueno, nos caracterizamos también un poco por tener un criterio, no diré de minorías, porque supongo que este tipo de clichés ya somos suficientemente adultos como para quitárnoslo de encima, ¿no? Pero sí que ciertamente intentamos tener un carácter muy personal. Entonces tampoco el estar en el meollo del asunto hubiese sido algo extremadamente coherente, ¿no? Y siempre es un poco molesto, ¿no? Exacto. Es más divertido que te busquen. Pues aparte de para hablar de Iedmit como proyecto general, queríamos que nos hablaras de esto que vais a inaugurar mañana mismo, uno de cuyos protagonistas es Christian Vogel, que es a quien estamos oyendo de fondo. Sí. Y si te parece, podemos dejar que suene por sí mismo unos minutitos y sí, retomamos después y nos hablas ya directamente de esta exposición macro, mega, super que vais a inaugurar el viernes, si te parece. Sí, explicaremos qué es lo que está sonando ahora. Exactamente. Antes que hablemos de esto que estaba sonando, Lucy me está pinchando con un destornillador de estrella en la pierna, insistiendo en que volvamos a recordar, que tornem a recordar, el concurs en el que us oferim, recordeu, us oferim la possibilitat d'anar per la Feix al concert inaugural del LEM del dijous que ve a la Fontana. Exacte, i són dues entrades, o sigui que no és anar tu sol a un concert, sinó que pots emportar algun amic o algun familiar. Llavors, la pregunta que estem fent, que si sabeu la resposta ens truqueu en directe, val? El telèfon que tenim és 932-845-419, 932-845-419, i la pregunta és: quin és el dibuixant de l'editorial Bruguera del qual s'ha fet una pel·lícula molt recentment amb el protagonista Santiago Segura? És que, no, Río t'estava a punt de contestar. Sí, és que te lo iba a decir, si no demana nadie, contestaré jo i me las llevaré jo. Però, lamentablement... Si queréis algo fuera, os llamo con el móvil. És lo que estamos diciendo, igual ponemos una llamada fake para... Sí, hacemos una llamada fake, claro. Para motivar al público a que rompa el hielo. Camuflando un poco la voz. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, yo, si mi madre se aclarara con los móviles táctiles, le hubiera pedido que fuera ella la que llamara. Pero seguramente, aún y sabiendo la respuesta, cuando hubiera llamado, me hubiera muerto de vergüenza yo. Hola, mamá, sé que me estás escuchando. Bien, retomamos ahora el tema de esto que oíamos y de lo que nos explicaba Riot, la expo del día 9, esta sí, música que sonaba. Bueno, vamos a empezar la casa por los cimientos, ya que normalmente es una cosa que yo a nivel personal no suelo hacer. Voy a intentar, ahora que estoy representando un colectivo, voy a intentar empezar la casa por los cimientos, voy a intentar hacerlo más o menos ordenado y bien. A ver, lo primero que debería decir es que esta es una de las piezas que vendrán incluidas en la exposición que inauguraremos el próximo sábado 9 de octubre a las 7 de la tarde, como ya he dicho, en calle Alcina número 20. Podéis llegar en el metro línea 3 Fontana, o bien, depende de cómo, línea 4 Joanic. Y bueno, es una exposición colectiva, posiblemente la exposición colectiva más amplia que hemos hecho en nuestro año de historia, porque precisamente en un mes y medio, un poquito más, cumpliremos un año. Entonces, bueno, quisimos apostar por una exposición, si no multitudinaria, realmente repleta de artistas, porque el espacio y sus condiciones pues son limitadas, ¿no? Es un espacio no demasiado amplio, es un lugar bastante íntimo, y hemos recogido una totalidad de 36 artistas que con diferentes disciplinas van a exponer su obra, como ya digo, en esta exposición que se va a llamar Tots Sants, que viene un poco motivada por las fechas que ahora mismo nos acontecen, de los días relativos a los santos, a la muerte, a las celebraciones paganas, uh-huh, a más recientemente Halloween, ¿no? a la castañera de toda la vida. Vamos. Lo que hay. Evidentemente. Calaveras y castañas. Calaveras y castañas. Una especie de cacao cultural impresionante, ¿no? En sí. plan, no sé, panelles de calabaza. Sí. Una cosa extraña. Pues sí, más o menos estamos motivados a través de esa excusa, porque básicamente lo que hacemos es una reflexión sobre la muerte. Ya que, bueno, en nuestras tendencias artísticas, tanto las tendencias de los integrantes de ITMIT, como la gente que nos rodea, como los artistas de la galería, suelen ser tendencias sin ánimo de catalogar, porque cada uno, supongo que esto es un ejercicio de cada uno y de cada una, son tendencias más bien lo que se catalogan oscuras. Sí, o sea, no espereu trobar marines ni bodegons. No. No, y además, admit. Es eso, también un poco la respuesta a esta, la especie del sinsentido de color y fosforescencia que ahora mismo pues ronda con mayor o menor fortuna por los círculos artísticos. Pues bueno, aquí hay una respuesta diferente, sin ánimo de contrarrestar, simplemente ofreciendo pues otros puntos de vista que quizá pues no son tan comerciales, quizá no son tan mayoritarios, no están tan aceptados y a veces pues incluso pueden llegar a ser de difícil gestión en algunos casos, ¿no? Pues ya digo, es una reflexión sobre la muerte, sobre su influencia en la vida, ¿no? Vaga la paradoja. Y bueno, pues, las piezas que presentáis supongo que son de formatos, técnicas y modos absolutamente heterogéneos. Porque absolutamente. Hoy he pasado por allí y había, por ejemplo, un contador conectado a un servidor de internet. Sí, esa es una instalación que para mí es una de mis piezas favoritas. Es una pieza que refleja la cantidad de segundos que ha vivido el artista. Exacto. Y es un contador que va hacia adelante. Espero que no se pare. Sí, no, es lo que estábamos hablando. Tenemos que llamar por teléfono. Si se para, vaya putada. O si en algún momento retrocedes, o si cuenta de 10 en 10. Sí. O sea, que, y de repente se encalla, ¿no? Es una cosa como extraña, ¿no? En plan de simulando un infarto. Tenemos desde los formatos clásicos de pintura, collage, instalación, vídeo, cocina, música, instalaciones de vídeo también, proyecciones, vestidos, hay un vestido también. La verdad es que no sé, no sé, escultura, por supuesto. De hecho, creo que tocamos casi todos los formatos, ¿no? Es decir, no sé si me dejo alguno, pero en principio ya te digo, son 36 artistas. 36 artistas. Más de 50 obras en total. La verdad es que, bueno, es una cosa como... Parece casi... Difícil de enumerar ahora con las primeras. Parece que es imposible que quepan tantos artistas sí, en un mismo espacio, como este. Porque sí. No es una galería de dimensiones, no es un espacio de grandes dimensiones. És un espai, això sí, interessantíssim, que a més acollirà un dels concerts del LEM d'aquest any, concretament el que farà Oriol Rossell. La expo empieza este viernes, el día 9. No, sábado día 9. El sábado día 9 y está hasta el día 6 de noviembre, sí. Creo recordar. Donde habrá un closing, vermut, para celebrar. Y hacéis un vermut también de opening. Sí, no, digamos que el formato vermut, es que también esto es muy de ITMIT, ¿no? Es decir, nos caracterizamos por hacer una inauguración de carácter más nocturno cuando toca, cuando sacamos la expo a la calle y la hacemos pública, y para, digamos, de alguna manera cerrarla, celebrar un poco, porque somos gente muy festiva. Sí. Somos gente muy dada no a la... No confundir el tenebrismo con la falta de voluntad darkies, lúdica. Somos darkies lúdicos y festivos. Somos gente dada a la algarabía y al folioneo. Al folgorio, la noticia y la zapateta. Sí, ya os hablaos. Y el caso está en que, bueno, normalmente pues aprovechamos cualquier oportunidad pues para tomarnos unas copichuelas y normalmente pues solemos hacer el típico vermut de cierre que acaba con escenas de estas delirantes a media tarde con gente absolutamente embebida de vermut a horas indecentes y pues hay unas palomitas y unas patatitas y tal que bueno, tiene un carácter como más fiesta diurna, ¿no? Fantástico, además estáis muy cerca de otro centro de rectitud moral como es el Costa Brava. Sí, muy con afines lo cual, y asiduos. Con lo cual el eje que organizáis vosotros dos junto con la Salle, que está al otro lado, tiene que ser el triángulo del terror. Sí. ¿Has traído música que te interesaba, que te inspira o algo? ¿Te parece que acabemos de escuchar esto que está sonando y después nos dices por qué lo has traído y qué era? Sí. Thank you. fet un petit parèntesi en la nostra tendència a primar el localisme en el terreny musical, perquè ja que teníem un convidat especial li hem donat una certa manganxa perquè pogués triar les músiques que li agradaven. Què era esto que estava sonando? Esto era, bueno, me vais a perdonar mi pronunciación en francés, Dernier Volonté, con un tema que se llama La Nuit Reviente. No sé si está bien pronunciado, seguramente no, pero bueno, más o menos si es así, como francés de Cáceres. Si no, nuestros oyentes que son políglotas y cosmopolitas ya se encargan de llamar y de rectificarte. Evidentemente, de increparme. Exacto. Entonces yo tengo una pregunta para nuestro invitado, porque me comentan que tú también eres artista, entonces ¿podrías explicar un poquito a nuestros oyentes qué es lo que haces, no? Bueno, soy gente que hace cosas. Sí, para no usar la palabra artista. Artista, que ya te lo digo, bueno, no, sí. No pasa nada, es como una especie de broma interna que también tenemos allí, en plan, pues claro, como ahora mismo cualquier persona, hago cuatro chorros, pero ya tengo una ocurrencia, soy artista. La cosa está como en plan de, bueno, para no pasarnos. El caso está en que yo soy básicamente ilustrador y diseñador gráfico, es con lo que me gano la vida, pero también gusto de escribir. Uh-huh. Acabo de publicar ahora precisamente con It Meet mi tercer poemario titulado Veritas Odium Parit, uh-huh. que en latín significa De la verdad nace el odio. Y bueno, la verdad es que intento no clasificarme demasiado en lo que hago, porque bueno, por la edad que tengo y por la naturaleza de mis inquietudes, no sé si podría catalogarme como un artista concreto que hace una cosa concreta, porque uh-huh. claro, la verdad es que estoy intentando buscar cosas, y creo que si has encontrado lo que realmente eres y lo que quieres ser antes de los 30, pues, algo ha salido mal. Estás condenado a eso. Sí, sí, algo ha salido mal. Puedes tener ciertas tendencias, ¿no? Puedes tener ciertas inclinaciones y saber que esto te gusta más que lo otro, y darme cuenta claramente que yo músico no soy y que me van las artes plásticas y que me gusta escribir poesía. Ajá. Más que ensayo. Evidentemente sí que hay una orientación, pero bueno, no lo sé, voy variando, voy cambiando, intento mutar lo máximo posible, sobre todo para evitar la repetición. Río Tuberales, que tan bon punt recita amb Joana Bravo, com il·lustra pàgines a Quimera, com exposa obra a It Meet. Sí. ¿Y podemos encontrar este poemario en algún lugar? En It Meet. ¿En It Meet mismo? Sí, porque lo hemos autoproducido y hay una tirada muy corta de ejemplares. Ajá. Y entonces pues yo voy por ahí en plan cambiándolo por copas y vendiéndolo de mano en mano. Y no está en ninguna tienda, solamente lo tenemos en It Meet y bueno, va saliendo. Jo puc dir que tinc una casa, per tant, si algun oient em vol trucar a mi i vol venir a casa un dia i ens fem amics i tal, li puc ensenyar el llibre. Sí, pues menudo vínculo. Menudo vínculo, más desgraciado. Bueno, hay gente que se hace amigo de otras regalando rosas, y hay gente que se hace amigo de otras dándole revelaciones como esta de que la verdad conduce al odio. Bueno, ara que de fet ens queda poc temps al programa, jo vull recordar per últim cop el concurs, perquè si no tindrem aquestes dues entrades que no les donarem. És que quina vergonya, és que des de luego... És que, vamos, tenim dues entrades perquè dos oients puguin venir al concert inaugural del LEM, que és el dijous de la setmana que ve, un dia en el que tocaran Les Aus, Narwhal i Manu de Llena, tres grups locals superpotents. I llavors la pregunta que estem fent és: quin és el dibuixant de l'editorial Bruguera del qual s'ha fet una pel·lícula fa molt poc protagonitzada pel Santiago Segura? I llavors el telèfon, ho recordo també per últim cop avui en el programa, és el 932-845-419. 932-845-419. A veure, és que, o sigui, és que ja vale, perquè si tota la gent que avui en el Facebook en el que hem penjat l'anunci del programa ha dit m'agrada, m'agrada, m'agrada, doncs coi, que algú d'aquesta gent truqui. Sí, perquè i truqueu. Que si agrada, esteu escoltant el programa, i si esteu escoltant el programa, podeu venir al LEM, digo jo, vamos, no sé. No sé, tu què opines? No creus que... Escolteu el rellotge, és el countdown. Sí, estem en el final countdown. Riot, muchísimas gracias por estar aquí. Solamente un último apunte, decir que It Meet está formado por Rey Escalé, Cati Vives Phipps, Magda Redondo, Carles Galindo y yo mismo, porque no había dicho los nombres de todos los integrantes, y bueno, es justo decirlo para que por lo menos quede en constancia que es un equipo que funciona todos a una y que cada uno hace lo suyo, y que gracias a todos y cada uno de los elementos funciona o intenta funcionar lo mejor posible. I que hacen coses interessantíssimes. Recordeu, la Expo comença aquest dia 9 fins al 6 de novembre, i a més tindrem It Meet també com a anfitrió del LEM el dissabte dissabte, dia 16 d'octubre, amb el concert d'Oriol Rossell. D'això us en parlem la setmana que ve, que dedicarem el programa monogràfic a la primera tongada de l'EM que tenim ara en vistes. Us deixem fins la setmana que ve. Sí? Tenim un minutet, tenim encara. Ah, bé, sí, sí. Ara, encara... Una trucada. Va, truqueu. Teniu 6 minutets per trucar-nos. 6 minutets. Estem aquí esperant a que truqueu per veure si us emporteu aquestes entrades. Això tenen de timbre de pròrroga, no? Doncs mira, escolta, mentrestant deixem que la gent s'ho pensi, si és que hi ha alguna cosa que s'han de pensar encara, i deixem que soni aquest altre tema que ha portat el Riot Uberales, i després que ens expliqui una miqueta el que és, i seguim dient coses i omplint el temps, que al cap i al fi són 4 dies, tu. Rest like maggots on my arm. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place. Thank you, Mania, for the thought that all my loving can be bought. Was wisely in your gullet caught before my loyalty you saw. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place. Oh, it's not a desert, nor a web, nor a tomb where I lay dead minor in a sound alone. Yes, a clear commanding tone, singing from my little point and aching in my every joint. I thank the world. Bueno, Riot, esto no es muy oscuro tampoco. Sí, sí que lo es, sí que lo es. No, ¿sí? Lo parece, pero sí que lo es. Esto así es Bonnie Prince Billy. Ajá. Es así country folk oscurete, este hombre que es muy, muy, muy feo y muy, muy, muy sentido. Ah, y, pero sí, oscuro. Sí, sí, la verdad es que sí, hay que escucharse todo el disco y al final pues la cosa esta es un poco, me recordaba un poco, sin resultar el mismo género de música, un poco como Elliot Smith, ¿no? Que empezaba como siendo algo no particularmente oscuro, pero que al final el estado anímico que te quedaba cuando escuchaba, ¿sabéis? Menon de Hill era... Te queda por los suelos. Sí, sí, ¿no? Es como, hostia, no, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero ya no. Que, claro, te va como influyendo negativamente en el estado de ánimo, la cual cosa a mí ya me va muy bien, porque soy una persona muy nerviosa y necesito deprimirme constantemente. Ajá. Para mantenerme... Sí, es un sedante. ¿Sabes? Soy demasiado happy, entonces necesito como torturas varias para mantenerme en orden. Y bueno, no, bromas aparte, la verdad es que sí, está bastante interesante Bonnie Prince Billy y este tema Minor Place. Pues intentaremos mantener que sea el ánimo un poco elevado, como mínimo, hasta dentro de 2 minutos cuando acabe el programa. Una cosa que se m'havia oblidat abans, quan us hem parlat de les males herbes, és que aquesta revista, de la qual hem llegit un fragment, es pot trobar a l'Helio Gabel. Està en aquell plafonet tan maco que tenen a l'entrada on podeu trobar fanzines i publicacions. Les males herbes, el número 4 ens ha arribat avui, directament sortit de la impremta, per tant és novetat absoluta, i si no, és probable que pugueu aconseguir-lo a través del seu blog, que és lesmalesherbes.blogspot.com. Bé, crec que el desastre ja està consumat, ningú s'ha interessat per el nostre és un curs. Hecho. Crec que haurem de refinar una miqueta les preguntes. Potser és que la gent s'ha sentit ofesa per lo fàcil que era la pregunta. És possible, eh? I han decidit boicotejar el concurs i no trucar. Per tant, crec que ha arribat lamentablement el moment de dir quina era la resposta, tot i que em fa vergonya gairebé. Com si fos una cosa que estés allà, sí, gravitant, diem... com un misteri. Però revelem la resposta. No seria millor deixar, sí, deixar el misteri? Sí, jo lo dejaría ahí. Que sufra la gent. No és que falta decir-lo todo. Que les deu poc el còlico. Doncs res, doncs aquí us deixem. Us ho ha buscat Ens veiem la setmana que ve. Ara sí, gràcies, Riot. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I aneu a l'expo d'Eat Meat, que val molt la pena. Gràcies, Lucy. La setmana que ve tornem a estar aquí i tornem a comptar amb Víctor, que ja s'haurà reconnectat a la realitat. Nosaltres ara ens en desconnectem. Fins la setmana que ve. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda, són les 8. Us parlem, Jéssica del Moral i Manel Carvajal. El president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconegut que l'esquerra té contradiccions amb les mesures per sortir de la crisi, malgrat que ha explicat que només amb principis progressistes se superarà aquesta crisi. Madrid, Albert López, bona tarda. Bona tarda. El president Zapatero està convençut que la sortida de la crisi econòmica passa per principis i mesures progressistes. Tot i això, Zapatero reconeix que l'esquerra té contradiccions. Esta crisis va a tener una salida con principios progresistas, aunque hoy no parece, aunque hoy hay confusión, pero esa es la salida. Tengo ninguna duda al respecto. Això ho ha dit Zapatero en un col·loqui amb autoritats de l'Amèrica Llatina. Fa molt pocs minuts que ho ha dit, un col·loqui que es tanca just en aquests moments, com Ràdio Madrid. El president de la Generalitat, José Montilla, ha proposat recuperar criteris d'austeritat, estalvi i eficiència. Ho ha fet en el lliurament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, Palau de la Generalitat. Sandra Valent, bona tarda. Bona tarda. Amb motiu del lliurament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, Montilla ha defensat una política més sostenible per assegurar la supervivència del planeta. La humanitat no pot seguir vivint per damunt de les seves possibilitats, ni pot mantenir les enormes desigualtats actuals. I corregir aquesta deriva vol dir prendre un camí determinat on es conjuguen la presa de consciència, el coneixement i l'acció. Presa de consciència perquè cal que assumim els límits del planeta i el que això suposa per al nostre desenvolupament. Hem de recuperar criteris